Раздзел другі. Інвазіўная мова. Чую стук кійка, і ўва мне ўзнімаецца хваля раздражнення. Пажылы мужчына, падобны да напаўзадушанага гобліна, чыкільгае наўпрост да здымачнай групы з відавочным намерам перашкодзіць запісу і зусім не рэагуе на люты твар, які робіць Яраслаў з-за камеры. «Стоп, знята!» Синхронно тле билетных кассов и техника, дякуй Богу, оттрубадурили. Героиня, пожилая кассирка с зацкованными вачима, отсокотала на петличку завученный текст. «Я присвятила себе высокородной справе, якой отдаю себе без остатку уже 38 год. Дрыжанне земли и вибрации стен стали неотъемными атрибутами моего долгого счастливого життя. Еще одна счастливица, як же!» Гоблін вярзе лухту пра жонку і сабаку, якіх прывучыў танчыць пад гармонік. Дуэт не ведае стомы, спакоім толькі сніцца, і абавязкова прыме ўдзел у конкурсе. «Так-так, паважаная Інга Ляксанна, наш пазітыўны праект прынясёт зарад аптимізму, неабхадзімы насяленню горада ў наша сложнае ўрэмя. Запрашаць сюды артыстаў са сталіцы непатрыятычна. Чужымі рукамі мы сваё гарадское шчасце не пастроім. Пасля нашых выступленняў на заводах адмечан усплеск прадукцыі. Только творческая жилка наших жителей, якую мы проявляли, проявляем и упредь будем проявлять, стане нашим хлебом насущным, а так само гидравличным штурхачом и центробежной помпой. Ага. Вискливые крики осяняют утягнутую у плечи гордую голову. Калега Мус, так ён адрэкамендаваўся, распаўсюджвае вакол сябе амбрэ нервова-паралітычнага адэкалону. Пачынаю задыхацца, а гоблін падступае ўсё бліжэй, яго вялікія валасатыя вушы драпежна варушацца. Калі прадэманструю негатыўнае мысленне, ёлуп запатрабуе нашу галоўную кнігу. З ветлівасцю шаленства цікаўлюся, ці не ўтварыліся ва ўсіх тут балячкі на языку ад прыказкі «у наш складаны час». Гоблін паказвае мне ружовы язык, чысты, без болек, і пачынае дэкламаваць паэму, якую стварыў. «І дзе б мы не блудзілі па чужбіне, а прэдках слаўных памятка жыва». А вось дэвіз на кожны дзень: «Глядзіце на жызнь пазітыўна, і свята на вуліцу вашу прыйдзёт». Вам падабаецца, паважаная Інга Ляксанна? Рэдакцыя тэлеканала «Аўгур», дзе я вяду праграму «Жанчыны рэгіёна», знаходзіцца на 9 паверсе дома быту, самага высокага будынка на праспекце Чырвонай рэвалюцыі. Вокны нашага з Яраславам кабінета выходзяць на помнік правадыру, увасобленаму ў звычным абліччы, у пінжаку, крысы якога нібыта развявае вецер вялікіх здзяйсненняў. За манументам будынак штаба арміі, пампезная лжэ-барока. Калісьці белыя яго калоны зрабіліся колеру пракураных зубоў. Тынк месцамі абваліўся, дэманструючы кар'ёзную падкладку. Недалёка гіганцкім крабам застыў раённы палац культуры. Архітэктурны ансамбль вывучаны мной да найменшых драбніц, але сёння мяне па-новаму ўражваюць яго карыкатурная ўрачыстасць, правінцыйная фанаберія. А чалавек, што шкрабецца ў кабінет, выклікае новую хвалю раздражнення. Ветэранка настаўніца, якая раз карламарксілася, а праваславілася, а нядаўна яшчэ і ўсвядоміла сябе праваслаўнай казачкай, навалілася на мой стол. На маім твары пырскі чужой сліны. Пухлыя ручкі пхаюць мне альбом з вымпеламі ды анёлкамі на вокладцы. Адмовіць, значыць, асудзіць сябе на відовішча ператварэння анёла ў д'ябла. А я занадта стомленая для такой сцэны. У рамках конкурсу пазітыву традыцыі казацтва унясуць унёсак у нашу агульную справу выхавання маладога пакалення і лягуць у аснову шэрагу канструктыўных ініцыятыў, закліканых сумеснымі намаганнямі вырашаць праблему ў галіне адсутнасці духоўнасці. Ідэя пазітыўнага праекта лунала над горадам доўгія гады, саспела і звалілася на наш агульны дом у выглядзе пераспелага плада. Шпарыць казачка, як на мітынгу. Гэтая мова – інвазіўная расліна, і пустазеллем буяе ў галовах абарыгенаў, якія дня пражыць не могуць без свайго ўлюбёнца тэлевізара. Насенне ўкараняецца ў барознах і майго мозгу, хоць я спадзяюся абараніць сябе, апранаючыся ў гідракасцюм іроніі. Як плюс усяго, што ненавіджу, кплю, калі сорам выядае мне вочы, кплю з мёртвай тэлемовы, а назаўтра іду карміць сваёй крывёю, сваім мозгам жалезныя раты развіцця, прагрэсу і, ясная рэч, традыцый, абавязкова шматвяковых. Словы грымяць сухімі гарошынамі ў бычыным пухіры, вырастаюць тэрыконамі шлаку на лузе жывой мовы. Абараніцца ад тэлемовы немагчыма. Слова, мадыфікаванае хітрай інжынерыяй тэлевядоўцаў, мацнейшае за жывое. Маёй хітрай інжынерыяй. Але сапраўдную прагу забойства адчуваю, калі ў кабінеце з'яўляецца мясцовы вар'ят на прозвішча Пукала. Выгляд у мужчыны феерычны. З ног да галавы ён абвешаны пацеркамі бы саньясін. Спадзяецца аднойчы адлюстравацца цалкам і ператварыцца ў слуп святла, як нейкі ёх. Пукала прайшоў курс навучання ў гуру з Масковіі, прасвятлеў і называе сябе святланосным. У поўню шызаносны выганяе са свайго жытла васіліскаў, якія спяваюць. Пачвараў ніхто не бачыў, што зразумела. А ў чырвоныя дні каляндара здзяйсняе рытуал утаймавання эга, абыходзіць смеццевыя кантэйнеры, збірае бутэлькі, якія не бяруць у пунктах прыёму шклатары, так што бадзягі адносяцца да высокадухоўнага канкурэнта паблажліва. Сёння вар'ят у кампаніі заўзятаркі, якая мае не толькі ўзнёслую душу, але і востры зрок, бо здольная разглядаць геніяў у тутэйшых алкаголіках. Жанчына пачынае дэкламаваць свае кааны. У роце небаракі заўважаю дзіркі, вынік траўматычна элімінаваных чарговым геніяльным сужыцелем зубоў. Пукала тым часам спрабуе ўперці мне важкі рукапіс, таксама на конкурс, казань пра хуткае прышэсце васіліскаў, хто б сумняваўся. У выпадку адмовы ён запатрабуе галоўную кнігу ўстановы, куды запіша сваю скаргу. Ацаніўшы працоўныя выдаткі з ледзяной усмешкай карэктнасці, якая дэманструе 100% наяўнасць разцоў ды іклоў, бо ў мяне няма палюбоўніка, прымаю брудны сшытак з намаляванай на вокладцы тлустай зялёнай цыкадай. звоніць мабільнік, пачынаецца чарговы этап конкурсу пазітыву. Квохча работніца палаца культуры, ай-яй-яй, хто асвяціць мерапрыяцце. Я гатовая адказаць, што мой працоўны дзень скончаны, аднак замест словаў выходзіць ціхае шыпенне. Гэта канчаткова села батарэйка энерджайзер, зараду якой хапіла на 20 год даволі доўга, але ўсё ж не вечны рухавік. У кабінеце карэспандэнтаў нікога, група з ветрыкам памчалася на акцыю па працаўладкаванні. На экране камп'ютара мігціць фраза, з якой заўтра пачнецца рэпартаж. Беспрацоўе ператварылася ў працу і кінулася ў лес хутчэй за воўка. Хутчэй за воўка перабягаю праспект, і вось ужо сяджу ў першым радзе, гляджу на танцораў, усміхаюся сябрам журы. Конкурс пазітыву дзецішча майго шэфа Ягора Зізюновіча, генія розных недарэчных шоу і конкурсаў. Так што ў мяне апошнім часам пабольшала абавязкаў, праектаў. Хоць і старыя ніхто не адмяняў. Прыватны тэлеканал «Аракул», які ўзначальвае вораг Зізюновіча Швабрын, імкліва павялічвае колькасць сваіх абанентаў і рэкламадаўцаў. У барацьбе з канкурэнтам шэф выкарыстоўвае цяжкую артылерыю нацкоўвання, размазвання і шальмавання, але ж і частаваць гледачоў марцыпанамі таксама неабходна. Для гэтага прыдуманы конкурс пазітыву. Адстаўнікі, якія адточваюць набытыя на палігонах навыкі ў побытавых скандалах, заклікаюць мяне абудзіць у сабе духоўнасць. Паэткі, у чыіх торбах пабразгваюць бутлі з лякарствам для каханага, дэкламуюць вершы, дзе свечы абавязкова рыфмуюцца з плячамі. Ветэраны КПСС, эксгумаваныя кіраўніцтвам з невядомымі мэтамі, цягнуць мне свае мемуары. Уся гэтая плойма мехам ляснутых угрызаецца дрылём тэлефонных званкоў у свой бетонны час, драпае яго паз ногцямі, не здолеўшы паваліць тую камлыгу, адпраўляецца па рэдакцыях тэлеканалаў, бо лічыць заклікі дыктараў «заставайцеся з намі» трэба разумець літаральна. Ідэі гэтых людзей патрабуюць публічнасці, альбо прынамсі аднаго чалавека, які з прыязнай усмешкай выслухоўваў бы дарагіх тэлегледачоў. Генератар падсправаздачнага аптымізму, гейзер цыркулярнай радасці, ветлівая адзінка штатнага раскладу, пасаджаная тут, каб атрымліваць пляўкі ў твар, гэта я і ёсць.